Panie, w dresie do knajpy nie wpuszczamy. Ale to nie jest dres. A co to jest? To jest, proszę pana, strój sportowy koszykarski duży. A, to wchodź pan.